Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, birbiri peşinden gönderilenlere andolsun ki, estikçe eserek zararlıları savurup atanlara andolsun ki, hakikat tohumlarını yaydıkça yayanlara andolsun ki, hak ile batılın, hakikat ile dalaletin, doğru ile eğrinin arasını ayırdıkça ayıranlara andolsun ki, kalplerde Allah'ın zikrini uyandıranlara andolsun ki, gerek Allah'a yönelenleri arıtmak, gerek kötüleri sakındırmak için olsun, bilin ki size vaat olunan şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberlerin belirli vakti geldiği zaman, hangi güne ertelenmişti, hüküm gününe, hüküm gününün ne olduğunu bilir misin? O gün, hakikatleri yalanlayanların, vay haline, biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, biz sizi fakir bir sudan yaratmadık mı? Sonra o suyu sağlam bir karargah olan rahime yerleştirdik. Belli bir süreye kadar, biz buna güç yetirmişizdir. Biz ne mükemmel kudret sahibiyiz. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, biz yeryüzünü toplanma yeri yapmadık mı? Diriler ve ölüler için, yeryüzünde haşmetli dağlar meydana getirdik. Size tatlı sular içirdik. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, haydi, yalanlamış olduğunuz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış olan bir gölgeye gidin. O, ne gölgelendirir, ne de alevden korur. O ateş öyle kıvılcımlar atar ki, her biri bir saray gibidir. Sanki o kıvılcımlar sarı sarı develer gibidir. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, bu, onların konuşamayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, işte hüküm günü budur. Sizi de sizden öncekileri de bir araya toplamışızdır. Kurtulmanız için bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, muttakiler ise gölgeler altında ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için. İşte biz muhsinleri iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, yiyiniz. Faydalanınız biraz. Gerçek şu ki sizler suçlusunuz. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. O gün, hakikatleri yalanlayanların vay haline, artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar?